Крытычныя артыкулы пра беларускую літаратуру па-ангельску, нямецку ці венгерску, ды пераклады з гішпанскай, ірландскай ці цыганскай літаратураў. Гэта ўсё можам знайсці ў восьмым томе гадавіка Аннус Альбарутэнікус, які выдае аб'яднанне Віла Сакрата скрынак. Пра саму ідэю такога выдання гаворыць рэдактар гадавіка Сакрат Янович. Калі гаварыць так агульна, то я прыняў прынцып такі, што пара беларускую літаратуру, тэксты і самую беларускую літаратуру публікую ў перакладах заходнееўрапейскіх, ангельскіх, нямецкіх, нават нарвежскіх, а літаратуру заходнееўрапейскую публікую выключна ў перакладах на беларускую мову. Такім чынам я маю на ўвазе знаёміць заходняга чытача з літаратурай нашай, публікуючы нашых аўтараў на іх мовах, і адначасна маю на ўвазе знаёміць нашага чытача, скажам, тут у Польшчы ці савецкага, з літаратурай заходнееўрапейскай у перакладах на беларускую мову. Ці гэта будзе літаратура нямецкая ці французская, ці, скажам, апошнім часам шмат перакладаў удалося мне змясціць з літаратуры ірландскай, гэтай англамоўнай. У якія краіны, у як многія еўрапейскія краіны трапіў Аннус Альбарутэнікус? Найбольш ідзе штогодніка гэта ў Нямеччыну, у Англію, у Аўстрію, Швейцарію, апошнім часам у Швецію. У найменш, бо толькі адзін экземпляр ідзе. Запатрыванне такое малое ў Іспаніі. Ну, у Грэцыі таксама мала ідзе, два экземпляры. А, скажам, для параўнання, у Нямеччыну, Чэхію ці ў Францыю ідзе па 10-20 экземпляраў. І гэта тэндэнцыя нарастае. Шмат разыходзіцца таксама і ў нас тут, у Польшчы. У гэтым годзе разышлося ўжо каля 150 экземпляраў. Пераважна заказваюць у нас асяроддзі універсітэцкія, асяроддзі літаратурныя. У Нямеччыну, Вялікабрытанію ці Францыю пасылаеце па 10 экземпляраў Аннуса, Грэцыя ці Гішпанія гэта толькі па адным ці два. Усё ж такі гэтае зацікаўленне беларускай літаратурай датычыць невялікай колькасці людзей на захадзе. Навошта гэта рабіць? Чаму варта набліжаць беларускую літаратуру еўрапейцам? Варта, бо гэтыя 10 экземпляраў атрымліваюць людзі, якія, скажам, у Італіі ці ў Нямеччыне вельмі многа значаць. Гэта ёсць выдатныя людзі, ці пісьменнікі, ці навукоўцы. Гэты штогоднік, які я выдаю, не ёсць у газеты. Яго чытае толькі эліта. Людзі, якія самі ёсць стваральнікамі культуры. Ці это будуць людзі Італіі, ці это будуць людзі Францыі, ці это будуць людзі Нямеччыны. І гэта ёсць свайго роду знаёмства гэтых людзей, азнаямлення з беларускай літаратурай. І яны пра гэту літаратуру, пра ту культуру беларускую потым гавораць, пішуць, ці гэта будзе ў іхніх выкладах для студэнтаў, ці гэта будзе ў іхніх артыкулах, у іхнія ўжо газеты, ці гэта будзе ў размовах. А разам з тым яны рыхтуюць, перакладаюць на свае мовы з нашай літаратуры. Я тут нагадаю, скажам, у апошнім томе, гэтым восьмым томе «Году беларускага» змясціў я анталогію, ну, невялікую анталогію у венгерскую. Пераклады на венгерскую мову нашых аўтараў, у між іншым, і адзін верш па-венгерску Віктара Шведа, і Надзі Артымовіч, Юркі Баєни, Чыквіна Яна, А рыхтуецца анталогія на італьянскай мове, якую рыхтуе адзін з удзельнікаў нашага аннуса, нашага году беларуска, італьянскі прафесор Антон Марія Рафа. Будзе анталогія на французскай мове. Звярніце ўвагу, што ці анталогія венгерска, ці італьянска, ці французска, гэта ўсё першы раз роблены. Ніхто дагэтуль гэта не рабіў. І гэтыя анталогіі я публікую у сваім гэтым штогодніку, але яны выйдуць таксама ў кніжным выдавецтве, у іх там, ці это будзе Італія, Венгрыі, ці Францыя. Такім чынам шырэйшы чытач, гэта інтэлігентны, даведаецца, сутыкнецца, пазнаёміцца з нашай беларускай літаратурай, дзякуючы нам.